ci mbollem lu xew ci aduna bi ci gimbe ko ak bax ak yiw lolu motax sayyidina ali radhiyallahu anhu même ashibli tamit ñu nan ko anta shibli mu ne dedet ana nuqtatu tahtal ba même sayyidina ali waxon nako radhiyallahu anhu ñu ne ko sayyidina ali radhiyallahu anhu man may tomb bi ne ci ba ci suufu ba bob waaw ashibli tam lolu wax motax ibnu arabiy neena secret bu maga ngi ci té lu mata baye xel ngi ci surtout li shibli wax non radiyallahu anhu li ashibli wax waaw waaw ndax bu démé ba gissatul dara lulul yalla muju nek mom nak orientation mom aduna bi yep lepp lu ci am ci orientation ak njub ak bax day dal di muju concentré wu ci mom comme ni mu nek rek ben tombe day melni rek ben point la waaw yoy yep manam ñi ngi ci baagi amna benen mbir tamit mu nek ci baagi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala xam nga ba moy xaraf bi nga xamne bokoy wax da ngay ubbi sa gemine ba te nim ci mel amul benen bu ko ci mel amul moy ci bi ci gëna ubbe ku non lolu sax motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu waxe minde fi xana duma seen borom alastu bi rabbikum lan lañ ko tabale ba la tambale manam moy minde fi reconnait manam senuk am ak sen sosu ak reconnaître giñu reconnaître ni sen borom ki la mi ngi tambalé ci ba harf bab secret yoyep tax ñu indi ko fi waye secret bok na ci secret yi gëna mak yi tax ñu indi ko fi moy day jundju haqiqatul muhammadiyya sama borom subhanahu wa ta'ala nanguul ko tuddul yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam té ku nek xamna ni alif moy 1 ba moy 2 yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ñaarelu nekitif gi ndax yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mom la han yalla bindé lenen lu meuna do wa ma khalaqa ar-rahman shay'an li nafsihi siwa sayyidul mahbubi wa huwa habib siwa sayyidul mahmudi wa huwa habib wa awjada baqil khalqi ta'zima hubbihi salamun nako lako re sax alayhi salamatul ilahi tabib wala en tout cas nako lako amna num ko waxe fatima jeexatalu beuy bi manam yalla amul dara lu bindal bopam lu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yenen minde yepp da len bind ngir yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir magal soppe mbob alayhi salatu wassalam wa te maana bobu dang koy gis alquran djunu nako lu bare am yo xamantene ci ay expression la yo xamantene djegge nañ leer yenen nit parce que comme hadith bi nga xamne mo nek ci mustadrak hakim atam ak sunan al bayhaqi rahimahullah ibn abbas radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni bi yalla bindé manam bimu bindé manam ci gattal dal bimu mam adam manam lama asnaba adam mune bimu mam adam defé manam bakar bi ci ñom li ñu tuddé bakar ñom yenenbi alayhi salatu wasallam mune daf ni yalla allahumma bi haqqi muhammad illa taghfir li ay yalla ma ngi lay ñaan ci barke muhammad nga jéggal ma muniko man muhammad wa ma muhammad ana lan moy muhammad ak kan moy muhammad muniko kan muhammad moy ki nga xamne muniko man kat lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aytu fawqa al'arsh maktubun la ilaha illa allah muhammad rasulullah bam mu binde dama yekiti sama bop xol gis ci arach ñu bind ci la ilaha illa allah muhammad rasulullah ma xamne su tour doko lekkele touru kenn ludo mu nek ne kon koku dal vraiment sik neeku ci lu mo nga gëna bëgg kon parce que bu dé ci arach la ilaha illa muhammad rasulullah lañ ci bind moy ne koku nga gëna bëgg mu ne ko wa mu ne ko ya adam innahu akhiru anbiya'i min dhurriyyatika wa lawla muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtu shay'an yow adam xamal ni ki muhammad bi de sallallahu alayhi wasallam moy ki mo mujjé bind ki may mujjé yoni te sañ ci sa njabot sax lay bok te budul won muhammad sallallahu alayhi wasallam kon duma bind dara motax ci kaw asaman adama xam nga fi ci kaw suuf adama abul bashar moy kunyam papa yi nit ñi papa yi minde fi moy kunyam manam mom lañ koy dakantale han mais fele ci asaman abu muhammad la tuddu baye muhammad wa mom adama wa motax yeen mu ne ko nak budul won muhammad bobu day sallallahu alayhi wasallam kon duma la bindu te duma bindu dara ak benen hadith bi koy woné manam bari na dal hadith yu koy woné yu woné ne yeen ci allah muhammad sallallahu alayhi wasallam mom manam moy njaal benu minduk suñu borom subhanahu wa ta'ala te mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñëk bindu bok na ci hadith bi ibn arabi al hatimi radhiyallahu anhu ne donte hadith bi wërul ci yoonu muhaddisuna yi mais ci tariq al kashf gis na ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam moko wax moy bi mu laaje jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu ne ko lan la yalla ñëk bindu mu ne ko awwala ma khalaqa allah nura nabiyyika ya jabir ak lawla ko benen hadith bi lawla yalla ni suñu borom xam lawla ko ma khalaqtul aflak ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam jabir radhiyallahu anhu daf ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam te bobu sax amna benen bu ñu ci musnad nafa abdur razzaq hadith bobu non mi ngi ñew ci musannaf abdur razzaq mu ne ko jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu daf ni kon la yalla lan la yalla jikko bindu yow yenente bi mu ne ko xam nga lan la yalla jikko bindu mu ne ko sa leer ci yenente yow jabir ci ben hadith mu ne ko budul won yow lawla ka ma khalaqtul aflak kon duma bindu ngunu yi manam galaxy yi duma len bindu kon duma bindu dara kon motax yenente yalla mom sallallahu alayhi wasallam bamou nekké koka nak sama borom subhanahu wa ta'ala yekiti baagi mu nek alif mu melni dañu tek alif gi ci kaw parce que bismillah rek mo am baagu non bismillahir rahmanir rahim kessé nak mo am baagu njolé non njolay gogou ñukoy def nak manam day woné alif ga nga ci bir mais daf lay tektale ne ku jaarul ci yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñaarelu nek teef gi do dem ci yalla mi nga xamantene mom moy borom minde fi sallallahu alayhi wa sallam kon koku day junju isharatan ila haqiqatul muhammadiyya kon lolu mom moy manam len ci li nga xamantene mom mo nek ci baam yi di nek nak bari na bari way go xamantene al-sheikh muhammad Al-Bikri radiyallahu anhu nga xamantene mom la salatul fatihah waccion ci mom mom 14 ans la tok di jangale ba bok ak yetane fada katarna motax mim xolal junju gogu ñu junju ci haqiqatul muhammadiyya gi ak wané gogu muy wané ni ku waccé sa bop mom la yalla yëkëti parce que al-ubudiyya lan la mana jaamu yalla ak jaamu yalla lan la luddul wacc sa bok ci kanamu yalla lool rek la moy daye ko wacc sa bop ci kanamu yalla lool moy jaamu yalla ak jaamu ci bopam lool la moy daye ko wacc sa bop ak daye toroxlu kep nak kuko def te yalla tax yalla dina la yekati te junju gogum mo don junju haqqat ci haqqatul muhammadiyya gi meme budé ci suratul baraa suratul baraa man soor tawba tuddunu ko ci manam bismillahir rahmanir rahim bi ñewu ci han ngir lan motax ñewu ci parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé ñaari melo dafa am melo jamal am melo jalal jamal moy taram moy botem jalal moy majestem manam magayam bi nga xam dafa xelu mindi nga xamanteni fuñ ko tuddé ba mu fuñ ko utiliser day duma wala day raglo day ragallo day titelat lolu nak taxna né nak jamal sifatu jamal mo jitu mo fété kaw sifatu jamal jalal té lolu mi ngi koy juñu fi muy waxé ci hadith qudsi bi ñu la wax kérok bu hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi nek ci sahih al bukhari ak sahih muslim mune yeen sa salam ne ba yalla binde minde fi ba jeexal dafa bind nak ca kaw arash nak legi han sabaqat rahmati ghadabi sama yeurma ne mo jitu sama mer lol mo lay wone sifatu jamal bi mo jitu ci kaw jalal bi lolou nak lu am solo la motax bi nga xamantene suratul baraa mom dafa ñew ngir feñal jalal gi parce que jalal gi la gëna feñal ci suratul baraa indi wul bismillahir rahmanir rahim gi parce que bo ne bismillahir rahmanir rahim mom dafa jundju yermane comme ni seyna ñu wax la délan dafa jundju yermane té baraa mom dafa ñew pour xulo ak yéféri pour manam pour daanel seen ay mbir wa pour fecc lepp lu doxon suñu digënté ñoo yalla né etia deñ na ci yéfé mais ya subhanallah xolal batay junju gi mu doon junju ci haqiqatul muhammad yeegi par contre bayiwuko parce que tambalé nako ba suratul tawba lool la tambalé ba gi la tambalé batay bara'atun minallahi wa rasulih kon bayiwul junju gogo complètement légi mu def ism bala ñuy wax ci ism dañuy wax bismillahir rahmanir rahim lan motax manam ilsaq goga manam baabi dadi lekkolo directement ak ism bi te budé ci iqra bismi rabbika lekkolo wuñ ci iqra bismi rabbika fofu lekkolo wuñ fofu baagi dafa nek ni def tomb ñu daal di def ab alif après daal def sin ci ginnaw gi mim gi doga ñoo koku amna lo xamantene mom la ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax wax bi asma wala lutax mu wax bis wala bis pourtant niñ leen di prononcer mom ben la iqra bismi rabbika sab hein mais sauf que fi voilà fi dañuy lier orthographiquement amna ñu né c'est parce que fi liñu bari liñ koy tuddu le motax motax ñu daal koy mujjë lekkale amna ñu né dédé du lool c'est parce que ismu manam tay ismu rabbika don na dox manam alors que fi bismillahir rahmanir rahim kessé du dox manam sens bi du dik sens bi du dik alors que boné ismu rabbika sa sens bi lay dik sa tour borom kon lolu manam ndax boné won iqra ismu rabbika iqra jangal sa tour borom jangal sa tour borom don na bax alors que fi boko lekkele wul ak dara fokk nga am loko natalel ca gannaaw ñu né lolu motax kon fi dik donte amna yeneene wax yu ci dik yo xamantene manam ay wax yu gëna xoot la yo xamne yoy batim kat yi ñom ñokay xam legi ñu ñew ci ismu lan moy ismu ismu moy tour ci wolof ismu moy tour non batu ismu fan la joge basriyune ak kufiyune dañ ci wuté ci baat manam basru yune kufi yune nak buñ koy wax ban domaine motax ñu wax grammaire motax ñu wax ci nahwu motax ñuy faral di wax wala ci lugha dal en général motax ñu wax basru yune nenañ li kufi yune nenañ di baxna ismu basru yune dañ wax ne mi ngi joge ci li ñuy wax as-sumu bi teki yekitiko motax asaman ci ñu nan ko as-samaa'u as-samaa'u moy dafa yekitiko kon sumu moy lu yekitiko ñu ne dañ ko tuddé tour parce que tour nit ki da ciy téggu manam borom tour wo da ciy téggu ngir yekitiko wolif ñeneen ni tay buñ tuddé buñ né modu xel yep dañuy wacc ñi ci dess ñep yekki moodu ñep xamni moodo tax ñu wax hein buñu né ñu né kon loolu motax ñeena ñi né dédé c'est parce que tour manam da fay yekki manam day andak borom tour wa di yekiti ko lolou motax te lolou benen maana daf ci dugal ci bir bu ko defé bala ñukoy faté moy maanaaw borom tour wu ne sew ciir day yekiti ko proportionnellement ak sa tour moy fa kullu musamma min suma husama ha cheikh ahmed bamara da la daf ne moy bi mi netali ci al qalbu minni ya fi dhal yawm qad salima min kulli raydin wa bir rahman qad alima bi ci dem ci qasida bobu mim ye bobu di dem ba di tag yenenbi bi nak sallallahu alayhi wasallam ci bir di tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba wax badar la fa xewon nan abu jahl de la taxone kérok mu alko abu jahl la taxone mu alko kérok mune law kana salima maqulin la salamu manam bu fekkonte ne borom xel mu ñaw la borom xel mu wër la bo xamne dara sikku ci koronton do na mucc kérok koronton do na mucc parce que limu gis lepp dafa bari li tax mu mënono tu ba pare mom ci bopom d'accord ci bi jour bobu ne yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kat yenente la deug la mais nak ñun ñoo bañ duñ ko top dañ koy xex wa ndax suñu wa xet ñun ak wa xet ñom ci xeta moy banu hashim ñun dañoo yag di xëccu ñun buñu indé nit ku bax ñom ñu indi ku bax fuñu indé ko am borom katan ñu indi borom katan fuñu indé borom man ñu indi borom man fuñu indé borom alal ñu indi borom alal tek tay buñ taxawé nañu yenen lañ indi ñun fan lañu jëlé yenen ci dal lañ koy xex ha moy motax alquran ne wala nako wala qad na'lamu annahu yahzanuka alladhi yaqulun fa innahum la yukaththibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ay bob lo ci lol la wacc yalla ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamnañu ne ñom yefeeri li ni wax metti na la dalay triste dalay attristé dalay indul ak tisak njaqare waye xamal ni ñom weddi wuñu la de comme li abou jahl waxon rek hey ki xamnañ ni wax da deug de weddi wuñ ko wala weddi wuñ la de waye do fekk ne togn kat yi ñom aya yalla yi ci bopam lañuy diinga fo fekk togn kat du ki warata lay wedd limi wax xamna ni limi wax deug la mais sauf que aya yalla manam mom deug yalla gi moko neexul wa lol la legi kon cheikh ahmed bambane rabbiyallahu ne lakinahu jarahu nisfus mihi liradan fahaz kullu musamman min suma husama lakinahu wayana do fek ni mom jarahu xecc nako nisfus mihi gen walu turum ndax abu latud ak jahl jahl moy rir abu jahl moy bayu rir wala borom rir mune bat bobu batu rir sankute bat gogou nek ci turum gen walu tur wo moko sank moko yobbu ci torox tangé ginnaw gi nak mu indi ben règle bu général fa hadd kullu musamman ciirup borom tour wu ne ha min sumahu par rapport ak turum sama la yekitiko manam da ngay gis musamman moy ci ñu tuddé ismu moy tour musamma moy ki ñu ko tuddé suma manam sumun lughala ci tour ci tour parce que ismu wasmu sumun yoyep ay tour wax la ci ci ismu rek min sumahu han sama moy yekitiko ci tour la jogé tak manam mom la basru ñu wax ne tour ci baat bobu la jogé ci asumu bi tek yekitiko kon lolou mata baye xel amna ñu ne dedet du lolou motax kon manam muy ñaari wax yi ñëk yi tax ñu ne fofu manam lolo tax ismu ñu tuddé ko ismu amna ñene dédé li tax ñu tuddé ko ismu wa basar yoni moy ñaar yoy benen mais ñom da manam ñetti groupe yi ma lay wax yépp d'accord ñoy basar yoni d'accord nak ñi ci asumu wala duggé bi tek yëkëti ko ñen ñi né c'est parce que tour borom da ci war mu yëkëti ko amna ñu né parce que day and ak mom di yëkëti ko moy ñaaral bi ñettel bi moy parce que dañ ni ismu ah manam moy tosan mo gëna yëkitiku yenen ñetti baati yenen ñaari baati parce que arab baarab jeex ñetti façon baat mo am ñett boko gënné doto gisati baat moy ismu tur fi'l moy verbe ak harf lepp lo gis ci baatu arab mën nga ko duggal ci benn ci ñetti day nekk toi un nom wala un verbe wala mu nekk harf liñuy wax lettre lañ koy wax mais du lettre kessa parce que comme amna yenn baat yo xamne comme ma bi xecc ma xam nga ñaari lettre la voilà té pourtant hein harf lañ koy wax comme mim comme ila hein comme hal voilà moy préposition yi voilà yoy ay harf lañ wa mais day am waw tamit waw xam nga mëna nek harf wa conjonction de coordination la mais harf la voilà légui kon yoyu ñoo am tour nak moy sen ciosan parce que tour ci la verbe yi di génné té préposition dañuy top verbe ak tour yi parce que tour ci la verbe yi di génné parce que il faut que mbir mi am bañu xamné li li la ñu do ko mëna manam ñu do ko jëlé ci loolu ab verbe motax tour yi voilà ñoo ñëk verbe yi verbe bo gis ci tour lañ ko guéné kon ñom ñu né loolu motax kon loolu muy ben mu dess kufi yone luñu wax kufi yone dañu ni ismu mi ngi juggé ci baatu sima bi téki mandarga mandarga waaw mandarga mandarga mandarga moy lo xamantene boko xolé dang ci meuna xamé lenen lolay mandal moy signe signe dedet bi nek ci bañ de ah bobu la xaw wa kon moy deng moy kon moy mandarga ci la batu sana simuhu ala al khurtum ci la genné sana simuhu dan moy walid ibn al mughira mom la don wax alayhi minallahi ma yastahiqu ta bimu xasse yenen tib sallallahu alayhi wasallam wax lu ñaaw lu nek et cetera yalla nak ne sana simuhu ala al khurtum bimu wedde yalla ne sana simuhu def nako xel xef nañ ko mandargal ala al khurtum ci ñox bi xel xef nañ ko mandargal moy danañ ko mandargal ali ci ñox bi moy bakkan bi fi mi fété moy gis nga ki ñey aw ñox lay am aw ñox moy bakkan ñey wala lool la lu gudd lool muso comme animal li ñi am quoi muso mais du ñepp hein ñey rek koy am wala olof mom moy traduire ki mais en français non muso lay wax quoi moy bu ñey non muso moy bakkan comme nak bakkan lay am lan muso la fi tuddé ah d'accord non bi nak bu ñey ci bopam la bu ñey kessé ndax day gudd motax bu ñey day gudd ba yex ci wat tanké mom kessé mo am lool limi tanké ndax dina am waaw ci lay défé leppam nak bakkan waaw ci lay défé lepp turum bakkanam la më ci lay défé fay waaw ah deug kon mom motax ko badar biñ koy ray fi lañ door ci bakkan bi lañ door tuy affaire bi genn mu melni aw ki lu genn ci yap bu genn ci bi muy doxal togo wa la alquran waxon da di nek deug ne dañ ko mandar ga ci ñox ci xolal liko suñu borom wax wa wa lool nak kon loolu ñu ne kon batu ismu tur ci loolu la joge ndax lan ñu ne ndax tur day mandar gal rek ki nga xamanteni mom lañ ko tuddé mandar gal rek buy nek ci kiñ ko tuddé buñu tek ci mom lolu nak ñaari masala dañ ciy genné yu am solo té matna bayyi xel ndax ñaar yépp bé bon bu ñëkk bi moy ndax tour moy ki ñuko tuddé wala dit halil ismu huwa al musamma aw ghayruhu al ismu huwa al musamma aw ghayruhu wa manam ndax tour est ce que tour moy kiñ ko tuddé wala kenen ki la kenen la wa ahlus sunnati wal jamaa ash'ari ak ñu melni ñoon dañ né ismu tur moy manam mo kiñ ko tuddé kenn la manam buñ né Omar mo ki kenn la ben la voilà am nañu né dédé Omar buñ né Omar lo moy ci jeex buñ né bintu buñ ni bintu lo ah ñen ñu né kon loolu la té sen dalil dafa dëgër kecc ndax moy lan ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala par exemple bimu nan sabbih isma rabbikal a'la tuddal sa turu borom té ku nekk xamna ni do duma ne ma ngi tuddu sama tuddu borom sama tuddu borom dedet allah di bopam lañ la wax nga sabbal ko motax buñu wax manam sabbalal bok astaghfirullah sabbal sa tuddu borom te ñepp xamnañu subhanallah lañ wax ma ngi sabbal yalla ya nga deg wax legi bu boba tur bi mo ki ñu tuddu kenn la manam kon tur bi moy ki ñu tuddu rek wa moy ki ñu tuddu tur bi moy ki ñu tuddu legi nak donte saxal na ñaarelu mana parce que mu'tazila yi ñom dañu bañ lolu ça ne veut pas dire que wa ahlus sunna dañu kon dañu bañ li mu'tazila yi wax mais dañ ne mais comme que mu'tazila yi dañu bañ bu ñëk bi ni motax ñom ñu baser sen théorie yépp ci wax ju ñëk ji mais contre-pied voilà contre-pied nek ci bi rek mais sauf que ñom tamit d'accord nañ li mu'tazila yi wax moy lan moy dañ ni tour du borom manam ak ki ñu tuddu du kenn parce que su doon kenn la kon bu ay tour bu tour yi beure individu yi dañuy beuri comme tay bu dé Omar mom lañ nane Modou mom lañ nane manam Omar mom lañ nane Mor mom lañ nane Monsieur Lo et cetera mom lañ wax lene bu fekkonté né tour yi moy jëmmi ki ñu tuddé kon bu tour yi bare jëm yi day multiplier wu voilà mais wa ahlus sunnati wal jamaa dañ leen tontu ne leen sik neeku ci ne munu ñoo wedd ne tour moy ki ñu tuddu ndax manam dal liñ la waxon sank do dama nek sabbih isma rabbikal aala amna yenen hein wa wadhkur isma rabbika bukratan wa asila et cetera tuddul yoy yep manam moy sa borom rek mais mais sauf que dafa am ñaari côté dafa am lo xamanteni dafa jitu qadim la am yo xamanteni dafa sosu legui budé ci ñu sosu parce que tour day tektale ci jëmmi ki ñu tuddu da koy tektale motax kon lolu andul ko lolu du cela ne veut pas dire que manam comme que tour bi day tektale rek ki ñu tuddu kon moy tourum yi mën na bari té mu nekk benn jëm ndax tour bi day tektale ci ki ñu tuddu bu boba nak lolu day daanel waxu mu'tazilay légui lolu lan moy résultat bi parce que le fait que ismu jugé ci sumu wala ci sima la jugé lan moy résultat bi résultat bu grande importance la déjà première bi moy bi ma la wax mais deuxième bi moy kune ci sumu wu la jugé manam ci kawé ci ngeegati ku la jugé dafa jappalé en même temps que ni kon tour moy ki ñu tuddu hein moy benen bi du mandar ga kessé mais tout ki ñu tuddu la aussi mais benen affaire bi moy da fay japp ne touru yalla yi ak melo yalla yi manam melo yalla yi dañoo sax ci borom subhanahu wa ta'ala te dañoo nek yu jitu ba pare touru yalla yi dañoo jitu mais gis nga conséquence bi tepp voilà lu am solo la te lool moy moy aqidatu ahlus sunnati wal jamaa gaay ki mustaje lay quoi han motax gaay di jëm dogalé mustafa voilà di len dogalé parce que mustaje lay ñom dañ né yalla par exemple li tax mu nek khaliq moy dafa bind yalla bo avant muy bind tudul won khaliq tudul won aji bind ji le créateur bi mu tuddé le créateur moy jamono ji mu commencé créer té buñ démé ba aduna bi jeex ba nga xamanténé dara nekutu fi légui day nekkat doto tudduti créateur parce que mandarga biñ koy parce que comme ci mandarga bi rek la juggé mandarga bobu juggé na fi kon juggé na fi turba né juggé na fi melo yu tamit juggé na fi parce que amul melo yu sax ci jëm mom yalla d'accord alko wa ahlus sunna wal jamaa dede dañ ni dede yalla musul deñ bi nek aji bindu mbinde fi taxul yokku ñu ci touram bi dara wañu wuñ ci dara sauf que rek nekku mbinde fi manam application bu direct la buy wone ni rek li def nako jeexna mais tekkuul ne dafa nek